राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 10 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम पूरा काम हो जाएगा ठीक। जिसको हम संसार कहते हैं ना संसार, ये भगवान है। एको हम बहुत श्याम, एक मैं बहुत रूप से हूं, तो एक ही भगवान अनेक रूप से हुए। ये जड़ हर चेतन स्थावर जंगम अन्न जड़ स्वेद जड़ उद्भिद जड़ जरायु सब परमात्मा बने। जल चरण थल चरण नव चरण सब एक परमात्मा ही बने हैं, एक परमात्मा ही। तो संसार की भावना छोड़ करके भगवान के पुत्र है, भगवान है सभी। इतना कहते सबका पूरा काम हो जाता है। केवल भावना है। ये संसार है, ये भावना है, ये संसार नहीं है, साक्षात परमात्मा है। क्यों? परमात्मा ही बने हैं और अंत में परमात्मा ही रहेंगे। ये रहेगा नहीं, अंत परमात्मा ही रहेंगे। तो परमात्मा ही है सभी। केवल ये भाव बनता है। संसार न मान कर भगवान माने, बस इतना काम है। इतनी मान्यता केवल ये भगवान ही है। क्यों? उपनिषदों में वेदों में आता है कि मैं एक ही बहुत रूप से हूँ। तो एक ही बहुत रूप से हुए, तो बहुत रूप से होते हुए है तो एक ही परमात्मा ही है। इतनी बात है, लंबी छोटी बात नहीं है। इतनी सब परमात्मा है। अपने सहित ही अपने हरेक अपने सहित सब परमात्मा है। तो परमात्मा ही अनेक रूप से हुए, तो एक एक सभी अपने सहित सब संसार को परमात्मा का स्वरूप समझे। इतनी बात, इतनी पूरी बात हो गई। अपने केवल परमात्मा, केवल परमात्मा अपने सहित। इतना ज्ञान है, इतना केवल भगवान ही है। सब है परमात्मा ही है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हुए। जैसी भावना वैसे फल हुआ। तो भावना क्या है? भगवान ही है। भगवान में जैसी भावना करे वैसे फल होगा। सब जगह ईश्वर रूप है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर ही बड़े हैं। अरे अंत में ईश्वर ही रहेंगे, संसार रहेगा नहीं, संसार रहेगा नहीं। अंत में रहेंगे परमात्मा ही। तो परमात्मा ही है सब। अपने सहित जो भाई बहन अपने आप को समझे, अपने आप ही उसी का स्वरूप है, परमात्मा ही स्वरूप है। सभी परमात्मा ही स्वरूप है। तो पर वो बात बैठ जाएगी, बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रबद्धते वासुदेव सर्वमेति सर्वात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वमेति। सब वासुदेव है, सब आत्मा सुदुर्लभ, सब वासुदेव है, सब वासुदेव है, वासुदेव सर्वमति सब आत्मा सुदुर्लभ साक्षात परमात्मा सभी। साक्षात परमात्मा है, क्योंकि एक ही मैं बहुत हूँ, तो एक परमात्मा ही बहुत हूँ है, वो दूसरी चीज तो है नहीं, दूसरी चीज कोई है नहीं, परमात्मा है बने सब ही। वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभा, वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते, इति ज्ञानवान है, ज्ञान जिसको ज्ञान है, ज्ञानवान प्रपद्यते, ज्ञान वास्तविक ज्ञान परमात्मा है। कैसे है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुमराशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र छोटा बड़ा सब, देवता राक्षस असुर पीट पतंग भेड़ बकरी आदि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और ईश्वर अंश वासुदेव सर्वम, सर्वों के भीतर में जड़ भी आ गया, चित्र भी आ गया, चित्र के दो भेद स्थावर जगम वासुदेव गीता कहते ममई वांशो जीव लोक है, जीव भूत सनातना, जीव भूत अनाधिकार से एक चित्र दो भय, ममई वंश, मम ए वंश, मम एव कहने का तात्पर्य जैसे शरीर है ये माँ बाप का दोनों का अंश है, जो भगवान कहते हैं माम ए वंश, केवल मेरा ही अंश है जीव सब, इनमें माया साथ में नहीं है, प्रकृति साथ में नहीं है, माम ए वंश मेरा ही अंश है, तो सब परमात्मा ही है, तो वासुदेव सर्व बैठ जाए। ठीक बात, इसके साथ एक बात और है कि परमात्मा है उसके सिवाय दूसरे की जरूरत नहीं हमारे, ठीक विचार कर देखे तो परमात्मा के सिवाय किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता एक परमात्मा की है, परमात्मा ही है, ऐसे अपने अनुभव के परमात्मा सिवाय किसी की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, किसी वास्ते के कभी भी किंचित भी आवश्यकता नहीं, मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा अन्य है नहीं किंचित भी, अहम एव नमत्तो अन्यत इति बुद्धत्व मंजसा, भागवत यही होती है, अहम एव नत्तो मतो अन्यत और है नहीं, सभी एकदम परमात्मा का स्वरूप सब, मनसा वचसा और दृष्टिया, मन से वचन से दृष्टि से गृहते अन्य और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, जैसे त्वचा से शब्द स्पर्श रूप ये किए जाते हैं, तो ये सब परमात्मा ही हुए, क्रियते अन्य भी इंद्रिय, इंद्रियों से श्रोत्र चक्षु स्पर्श कृष्ण ध्यान भी हो श्रोत्र चक्षु स्पर्श कृष्ण ध्यान भी हो अधिष्ठाय विषय विषयान उपसेवते, इन इंद्रियों से जो ग्रहण किए जाते हैं, आम एव कहते अन्य भी नहीं, अहम एव तो मन्यत मैं ही हूँ, दूसरे है ही नहीं, यदि बुद्धि दोनों ये केवल मान ले, केवल मान ले, क्योंकि मानने से ही काम चलेगा, जान नहीं सकते, अपने माँ बाप को कोई जानता नहीं है, मानते ही है, तो संसार मात्र है उसको मानते ही हो, जानते नहीं है ना, परमात्मा से ऐसा पत्र बनना, वैसे परमात्मा से एक ही में मौत रूप से हूं, तो और कोई आवश्यकता ही नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के अलावा, परमात्मा के सिवाय किसी की आवश्यकता नहीं है कभी। तो किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है तो कामना सो जाएगा। कामना जो अप्राप्त की कामना होती है, प्राप्त की ममता होती है, प्राप्त में ममता होती है, ममता भी नहीं है, भगवान ही है। अप्राप्त कामना, वो कामना भी नष्ट हो जाएगी, परमात्मा ही रहेंगे। तो अंत में भी एक रहेंगे, आदि में भी एक ही है, क्योंकि आवश्यकता कहो कामना कहो दो चीज होती है। शब्द स्पर्श रूप से यदि कामना होती है, भोजन की, अन्न की, जल की आवश्यकता होती है, आवश्यकता वस्तु ही होती है, उसके बिना जी नहीं सकता, और कामना के बिना जी सकते हैं अच्छी तरह से। कामना के बिना अच्छी तरह, कामना कोई ना रखे जी सकता है, परंतु आवश्यकता है वो शरीर के लिए होती है, और शरीर मर जाए तो कोई बात नहीं, फिर तो आवश्यकता ही मिट गई, और कोई है ही नहीं आवश्यकता, कोई कहीं नहीं, परमात्मा के सिवाय आवश्यकता शरीर की है ही नहीं। तो परमात्मा ही हमारे हैं और उसके सिवाय दूसरी आवश्यकता ही नहीं है। तो वासुदेव सर्वम बड़ी सरलता से दिया गया है, कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर आवश्यकता किस बात और आवश्यकता है, खास आवश्यकता परमात्मा की है, वो वैसे समय में तो कोई आवश्यकता नहीं रही, परमात्मा ही रहे, केवल परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, बोलो बोलो नहीं कोई, इसके बाद कोई आवश्यकता है ही नहीं हमारे। अरे मम अंशो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतना मल सहज सुखराशी, इतनी बात पूरी हो गई, पूरी इसमें सब आ गया, ईश्वर हर्ष जीव विनाश। इस वास्ते ईश्वर को मान सकते हैं, न मे विदु स्वर्गना प्रभु भगन माशया, न मे विदु स्वर्गना, देवता लोग भी जानते नहीं, महर्षि भी जानते नहीं। आगे बताए विदु देवान दानवा, देव और दानव नहीं जानते, नवे विदु सुरुगना प्रभुना महर्षि, क्योंकि आम आदि दीवाना, सबका आदि मैं हूं, कार्य अपने कारण को जानता नहीं, बुद्धि माता नहीं, समझ माता नहीं, मानता ही है, जैसे अपने माँ बाप को मानते हैं, जान नहीं सकते, जान नहीं सकते। सो संसार मात्र के माँ बाप भगवान है, इसको जान नहीं सकते, माँ है माते है, तो सब कुछ परमात्मा ही है। ये सिद्धांत एकदम सही सिद्धांत, सही वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव परमात्मा है। तो भावनाएं केवल ही भावनाएं, भावना संसार की तो संसार दिख है, संसार की भावना छोड़ दे तो परमात्मा दिख है, क्योंकि है एक परमात्मा ही, संसार तो अपने मानते हैं है तो नहीं है, परमात्मा ही तत्व से, परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही, इस बात को दृढ़ता से मान ले, बस दृढ़ता से धारण कर ले कि यह परमात्मा ही है, सब सब परमात्मा है, ये थम्भेर पंडाल मनुष्य, ये मकान, ये वृक्ष, छोटा बड़ा, सब सब परमात्मा है, क्यों परमात्मा ही बने हुए हैं, एक परमात्मा ही बने हैं, अनेक रूप से एक परमात्मा बने हुए हैं। जैसे बीज माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम अनाति बीज उपाधि, बीज में सब रहते हैं, एक बीज में हजारों मील का जंगल एक बीज में है, एक ही बीज से पैदा होते वृक्ष, वृक्ष बीज हजारों पैदा होते बीज एक सौ में, दस बीस पचास सौ वर्षों तक रहता है, तो उसे बड़ा भारी जंगल सबका सब एक बीज में रहता है। ऐसे एक परमात्मा में सब संसार रहता है, अनंत संसार जिसका अंत नहीं आता। एक एक गेहूं दाने में इतने गेहूं रहते हैं, इतने मनुष्य खाते हैं, इतने खेता होती खाते हैं, फिर गेहूं का अंत होता ही नहीं, फिर खेती होती फिर पैदा हो जाते हैं, मनोमन पैदा पैदा हो जाते हैं। एक बीज है, एक एक, एक, एक बीज है, उस बीज में सब चीज भरी हुई है। इस वास्ते बीज माम सर्वभूतानाम, सर्वभूत है सब स्थावर जंगम जितने सब है, सर्वभूत बीज माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, सबका बीज भगवान है, तो एक भगवान में सब है। अनंत संसार, अनंत ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक भगवान में, वो एक बीज परमात्मा, एक बीज में ये सब संसार बना हुआ है। बीज भाव सर्वभूताना सर्व योनि से मौनते है मूर्ति है संभव, सब योनियों में जो मूर्तियां पैदा होती है, सब योनि हुई है, अंडज है स्वेदज है जरायुज है, ये बीज माम सर्व होता ना, सर्व योनि से मौनते है मूर्ति है संभव तासाम ब्रह्म योनि आम बीज प्रतापदा, महद ब्रह्म है प्रकृति होती है, मैं बीज प्रदान करने वाला मैं हूँ, तो परमात्मा ही हुए बीज, बीज माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, सर्व योनिषु कौन्ते मूर्ते संभवतया तासां ब्रह्म ज्योतिषां बीज प्रदापिता, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए, यह अद्भुत बीज है। अद्भुत बीज में तो एक शक्ति होती है, एक गेहूं का बीज है तो गेहूं पैदा हुए है, बाधित नहीं होते उसे, भगवान से स्थावर जंगमर जड़ चेतन सब पैदा होते रहे, बीज मम स्वरूप होता नाम अनादि बीज में सनातन, तो एक ही परमात्मा से पैदा हुए, तो परमात्मा का स्वरूप ही है सभी, केवल इतना जानना है बस। मम योनि महद तस्वीर संभव सर्वभूतानाम तो भवति भारत, सर्व योनि से योनते हैं मूर्ति है संबंध वा, सर्व योनि में जितनी मूर्तियां पैदा होती है, महद ब्रह्म तो माता है अहम बीज पदर पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, साक्षात हम बीज पदर पिता, बीज मम सर्वभूतानाम, ये बीज में से विष्णु निकले, ये बड़े बड़े वृक्ष है बीज में से निकले हैं, एक वृक्ष से कई बीज पैदा होते हैं, गिनती नहीं जिसे, एक आम का वृक्ष है तो एक वर्ष में कितने ही सैकड़ों बीज होते हैं, एक एक बीज में एक एक वृक्ष है, हजारों मीलों में बीज सब लोग एक बीज में, सर्व योनि कौन थे हमारे संपूर्ण में, इस बार से सब परमात्मा ही है। अम आदि देवाना मर्षण सर्वसा सब का आदि, सब प्रकार से, सब प्रकार से। मानो मेरे से ही पैदा हुए, मेरे से ही विद्या सीखे, मेरे से ही विद्या, अनंत विद्या, विद्या भी अनंत है। शब्द शास्त्र भी द्वादश वर्ष ही 12 वर्षों से व्याकरण पढ़ा जाता है। ऐसे ऐसे ज्ञान विद्या भी, ऐसे वाद्य विद्या भी, और ज्योतिष विद्या भी, छंद विद्या भी, जिस तरफ देखो अनंत अनंत है। रसोई में बनने वाली चीजें कितनी बनती है, सब आदि में परमात्मा है। एक परमात्मा की आवश्यकता है, उनके बिना कोई आवश्यकता नहीं है। सब आवश्यकता एक परमात्मा के अंतर्गत है, अंतर्गत एक परमात्मा भाई हो। बीजम माम सर्वभूता नाम वृद्धि पार्थ सनातनम अनादि, अनादि है अनंत है, अनादि है अनंत, गिनती से में अनंत है, और बीज रूप से गिनती से अनंत है, और एक भी अनंत है, देश है, काल है, वस्तु है, अनंत है, अनंत अनंत अनंत, अपार अपार अपार, असीम असीम असीम असीम, ऐसे परमात्मा एक ही परमात्मा आने। एक बीज में से कितने वृक्ष के टहन यार पत्ता फूल दर पड़ कितने हो गए, ऐसे परमात्मा ने अनेक रूप से वो एक ही है। एक में अनंत अनंत में आया, एक एक में अनंत अनंत में एक। नारायण नारायण